Druga, Karol Surówka, Polskie Radio. Profesor Małgorzata Gersdorf zapewnia, że nadal jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Podczas konferencji prasowej powiedziała, że kadencyjność jej stanowiska jest określona w Konstytucji i jako taka nie podlega ustawowym zmianom. Nie ma dla mnie problemu, że ustawa zmieniła wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego w trakcie kadencji, czego się nigdy nie robi bez przepisów intertemporalnych, i w ten sposób zostałam pozbawiona funkcji ustawą. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że ustawa o Sądzie Najwyższym, jak każde inne prawo, obowiązuje jednakowo wszystkich obywateli, a sprzeczność z ustawą zasadniczą może stwierdzić tylko Trybunał Konstytucyjny. Słyszę z jednej strony, że to jest konstytucyjne, z drugiej strony słyszę, że jest niekonstytucyjne. Tak naprawdę tylko Trybunał Konstytucyjny może orzec, czy ustawa jest niekonstytucyjna. Ustawa jest konstytucyjna, w związku z tym, że nie ma w tej chwili żadnego zgłoszonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ona obowiązuje. Prezydencki minister Paweł Mucha poinformował wczoraj, że Andrzej Duda powierzył pełnienie obowiązków prezesa Sądu Najwyższego sędziemu Józefowi Iwulskiemu. Zgodnie z obowiązującą od 3 kwietnia ustawą, sędziowie, którzy ukończyli 65 lat i chcą dalej orzekać, powinni złożyć w tej sprawie wniosek do prezydenta. Małgorzata Gersdorf nie złożyła takiego dokumentu. 3 tony haszyszu i ponad 0,5 tony substancji do produkcji amfetaminy przechwycili w Gdyni policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Haszysz był ukryty w transporcie pościeli z Pakistanu. Składnik amfetaminy przemycono z Chin. Narkotyki miały trafić do innych państw Unii. Zatrzymano 6 osób, 5 z nich aresztowano. Według szefa policji Jarosława Szymczyka ten przemyt nie ma precedensu. Niedopuszczenie na rynek narkotyków, które mogłyby być przekazane nawet 30 milionom osób, bo policjanci policzyli, że gdyby te substancje trafiły już w postaci określonych dawek na rynek, to haszyszu z tych 3 ton można by wyprodukować około 15 milionów działek i drugie tyle właśnie z tej substancji, która stanowi prekursor do produkcji amfetaminy. Wartość tych narkotyków to ponad 60 milionów złotych. Gdyby doszło do sprzedaży ulicznej, nawet 100 milionów. A propos działek, czarną księgę nieruchomości przygotowali urzędnicy krakowskiego magistratu. Są w niej informacje o ponad 300 nieruchomościach nieprzejętych lub utraconych przez miasto, mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik. To pokazuje przede wszystkim na fundamentalną różnicę, jaka występuje między Krakowem a Warszawą, bo proszę zwrócić uwagę, tak zwany dekret Bieruta, on upaństwowił cały obszar Warszawy. U nas występuje całe mnóstwo najróżniejszych stanów prawnych i trzeba też powiedzieć, że na przykład w zakresie dziedziczenia musimy sięgać chociażby do regulacji jeszcze z okresów państw zaborczych. Krakowscy urzędnicy współpracują z zespołem prokuratorskim, który bada proces reprywatyzacji, mówi Justyna Habrańska, szefowa Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji. Prokuraturę poinformowaliśmy o prawie 30 takich postępowaniach, które nam nastręczają wątpliwości co do stanu prawnego, co do ewentualnie spadkobierców, ale również co do przerejestrowywania spółek do Krajowego Rejestru Sądowego. W tej chwili udzieliliśmy około 300 informacji i udostępniliśmy około 300 akt prokuratorom różnego szczebla. Urzędnicy wcześniej przygotowali białą księgę nieruchomości, w której zebrali ponad 500 obiektów przejętych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne, tylko chwilami na północnym wschodzie będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać. Na zachodzie do 29 stopni, na Podhalu do 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością. Towarzystwo J-Elita pomaga dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Edukujemy, integrujemy i wspieramy chorych. Ty też możesz pomóc. Podaruj uśmiech dzieciom z NZJ. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Mamy czas, Wanda i Banda. 22 i 7 trójek. Bardzo bym prosił o przebój zespołu Flesh and the Pan zatytułowany Lights in the Night. Piękny utwór takiej australijskiej grupy sprzed lat. Lights in the Night, grupa Flesh and the Pan. 22 i 7, drugi klub UKF, małpopolskieradio.pl. Teraz będzie przebój z lat 80. I to właściwie była gwiazda jednego przeboju. Laura Branigan, pan Tomasz chciałby przełonić sobie dzisiaj utwór Self Control. myself believing this night will never go. Ależ to był przebój. Laura Branigan i wielki, taneczny hit Self Control. 22.73 klub UKF małpopolskieradio.pl. Do godziny 14 czekam na Państwa kolejne zamówienia w muzycznej poczcie UKF. No i czas na odrobinę klasyki w troszkę innym stylu. Chciałbym zamówić Another Brick in the Wall Pink Floydów dla Brygady Sieci, dla moich kolegów. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.

dziećmi. Na pocztówce nie wiadomo skąd. Była grupa Lady Punk, jutro muzyczna poczta UKF z Międzyzdrojów, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie nad morze. Będziemy tam, będziemy z plaży nadawać, będzie, myślę, że przyjemnie. I telefon będzie tu również czynny, 2027 trójek, adres mailowy również ukf@polskieradio.pl. A dziś już kończymy już dzisiaj. Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Za chwilę po 14:00 Piotr Kaczkowski w tonacji trójki, a na koniec jeszcze jedna piosenka. Dzień dobry, witam. Stały słuchacz Adam Strzeladzi. Poproszę utwór Jigsaw zespołu Marillion. We are jigsaw pieces aligned on the perimeter edge, interlocked through a missing piece. We are Renaissance children, become beneath the bridge of size, forever throwing firebrands at the stonework. We are Siamese children, related by the heart, bleeding from the surgery of initial confrontation, holding the word scalpels on trembling lips. Oh,